بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء ويعرفك في شدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. تنندلي أنا درسيته يا حديثي يا متن الأربعين النووية، كتاب شاء الإمام أبو زكريا يحيى شرف النووي رحمه الله تعالى. تمفكية حديثي يكمنا تيسا جانا تمسوما حديثه سهم يا كوانزا اللي تنا ينقلية تنا يتكى سهم ياك يا بيلي سهم يا بيلي يمبون دي رواية نينجينيو أمبحي سيكتكى رواية اللي نزبوكي الإمام الترمذي. Inasema kwa tamko jingine kidogo, ihfadhillaha tajiduhu amamak, ihfadhillaha tajiduhu amamak. Muhifadhi Allah utamkuta mbele yako, muhifadhi Allah utamkuta mbele yako. Hii ni tafsiri ya neno kwa neno, lakini muradi au makusudio au maana iliyokusudiwa katika neno hili au katika ibara hii ni kwamba ya hifadhi mafundisho ya Allah tabaraka wa taala kwa kutekeleza amri zake na kuyaacha makatazo. Allah tabaraka wa taala atakuwa pamoja na wewe katika kila jambo, katika khairi atakusaidia na katika shari atakuondoshea. Allah atakuwa pamoja na wewe. Kwa ihfadhi Allah tajiduhu amamak, muhifadhi Allah yani hifadhi mafundisho ya Allah, hifadhi amri zake, Allah utamkuta mbele yako. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam: ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i, jitambulishe kwa Allah tabaraka wa taala katika wakati wa raha. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i, jitambulishe kwa Allah tabaraka wa taala katika wakati wa raha. Ya'rifuka fi shidda, na yeye atakutambua wakati wa shida. Maneno haya vile vile inahitaji maelezo. Kisha akaendelea kusema: wa'lam anna ma akhta'ak lam yusibak, na ufahamu kwamba lile lililokupata, lile lililokukosa halikuwa lenye kukupata. Lile lililokukosa, jambo ambalo limekukosa, hilo halikuandikwa likupate. Wa'lam, fahamu, anna ma akhta'ak, kwamba lile lililokukosa lam yakun liyusibak, halikuwa likupate, halikuandikwa kwamba likupate wewe. Wama asabak, na lile lilokusibu lilokupata, lam yakun liyukhtiak, halikuwa lenye kukukosa, halikuwa linakukosa, halikuwa lenye kukukosa, kwa maana jambo hilo limeandikwa kwamba likupate na hakuna hila. Waalam, pia ufahamu, anna nasra maa sabri, siku zote nusra, ushindi upamoja na uvumilivu. Nusra ipamoja na subra. Mtu mwenye subra ndiye atakayeshinda. Mwenye subra huyo ndiye mshindi atakayeshinda biidhnillah. Kwa hiyo wa'lam, fahamu, anna nasra, kwamba nusra maa sabri iko pamoja na subra. Panahitaji maelezo hapa. Wa anna alfaraja maa alkarbi, na kwamba faraja inaambatana pamoja na mateso, kama wanavyosema baada ya dhiki faraja. Yani baada ya mateso na tabu na kuhangaika ndio mara nyingi mtu anapata faraja. Kwa hiyo anna alfaraja ma'al karbi, kama Allah anavyosema anna ma'al usri yusra, kama anavyoelezea katika hadithi hii au kama ilivyokuja katika aya inna ma'al usri yusra. Wa anna ma'al usri yusra, na kwamba pamoja na uzito kuna wepesi. Ukiona mazito na kuandama, basi ujue kuna wepesi ndani yake. unakaribia kuja. Au pia vile vile unaweza kufasiri usr kwa maana ya ukata, shida na tabu na dhiki ya maisha. Wa annama al-usri, na kwamba ukata, wa annama al-usri yusra, na pamoja na ukata ndani yake kuna ukwasi, kuna wepesi unaokuja. Kwa hiyo maneno haya, yanahitaji kufafanuliwa. Kwanza katika kipengele cha taarufu ila Allah birrahai yaarifuka fi shida, jitambulishe kwa Allah tabaraka wa taala wakati wa raha, na yeye Allah atakujua katika wakati wa shida, yani na yeye atakutambua na atakusaidia na atakuthamini Allah tabaraka wa taala wakati wewe ambapo kwenye matatizo. Hii ni katika hikma za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikma ambazo zinahitaji kuhifadhiwa, ndikana watu wasifahamu hikma hizi, wazihifadhi na wazieneze kwa watu. Na hili ndilo jambo ambalo linawalingania watu kwenye kumjua Allah tabaraka wa taala katika wakati wa raha. Wakati wa raha ni wakati wa mtu kuwa yuko katika afya, yuko katika afya njema. Allah tabaraka wa taala amempa afya na nguvu za kufanya amali mbalimbali, nguvu za kufanya lile ambalo alikusudia kulifanya, kama ni kazi zake, ni shughuli zake za kila siku. Huu ni wakati wa raha. Au wakati wa mali, mtu Allah tabaraka wa taala anamruzuku wa kila upande na kazi zake zinakwenda vizuri, ni raha. Shughuli zake zinakwenda kama yuram, mambo yanakwenda sawa sawa. Wakati wa ujana, nyakati zote zinaitwa nyakati za raha. Wakati wa kuwa mtu una watu au wakati una cheo, ala kulli hali mtambue Allah tabaraka wa taala wakati wa raha. Kwa maana wakati huo wa ujana wako ambao una nguvu, basi nguvu hizo zitumie kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, jitambulishe kwake, fanya mambo ya kujikurubisha kwake yeye. Wakati ule una mali, basi hiyo mali athari yake ionekane katika dini ya Allah tabaraka wa taala, kwa kuyapeleka mbele mambo ya dini, kwa kuyasaidia mambo ya dini, kwa kuwasaidia wanyonge, maskini, mayatima na wajane na wengineo. Wakati wewe unacho, na kuwapa wenye kuomba na wale wenye kujizuia kuomba. Wakati wa raha, wakati wewe unayo mali, ndio wakati wa raha huo. Kadhalika wewe una cheo, pengine umepata mansab adhima, mansab adhim, una cheo kikubwa, basi cheo chako kitumie kwa ajili ya kuwasaidia watu na sio kwa ajili ya kuwakandamiza watu, kwa ajili ya Allah, kutafuta radhi zake. Taarufu ila Allah fi rakhai, jitambulishe kwa Allah tabaraka wa taala katika wakati wa raha. Yaarifuka fi shida, na yeye Allah tabaraka wa taala atakutambua wakati wa shida. Hili jambo hili linalingania uhadithi hii na hikma hii, inawalingania watu kumtambua Allah katika wakati wa raha. Na wakati wa raha ni wakati wa amani, wakati wa afya njema, wakati wa utajiri, na wakati wa nguvu. Kwa hiyo mtu wakati ule atakiwa amtambue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuhifadhi mambo ya wajibu, kwa kuhifadhi mambo ya wajibu. Yaani mambo ya wajibu kwa wewe unayotekeleza pamoja na mali yako na nguvu zako, wakati huo jitambulishe sasa. Na kuyaacha mambo yaliyokatazwa. Kwa sababu katika nyakati hizo za raha unajikuta unalewa na raha kiasi ambacho yale yaliyokatazwa ukaona kwamba ni mepesi kwa wewe kuyafanya, ukaamua kuyafanya. Hasa wakati wa ujana, wakati una mali. Na mara nyingi tunakariri maneno ya baadhi ya Waarabu ambao ni maneno ya hikma, wao wanasema inna ash-shababa wal faragha wal jida mafsadatun lil mar'i ayya mafsada. Ujana, faragha, utajiri au mali, vitu hivi ni katika vitu vinavyomharibu mtu sana. Tumeona mtu mashaallah amesimama sawa sawa, anatekeleza sala tano, mkarimu, mcheshi kwa watu, anatangamana na watu vizuri, yuko mbali kabisa na mambo ya fujuru na maasi. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimfungulia mali kidogo tu, anabadilika mtu huyo. Mara utamwona anaanza mambo mabaya ambayo ilikuwa sio akifahamika nayo. Mara utasikia mwingine mlevi, mara mwingine huyu hivi, mara bas bala. Ni bala. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya mali pingine. Kadhalika ujana, mtu kwa sababu ya ujana wake akaona kwamba kusamii bado kijana bwana, akatumia nguvu za ujana wake, uzuri wake, nadhara tu wajihi, kule kunyiritika kwa uso wake, mvuto aliokuwa nao, akatumia hali hii katika kuyafanya mambo ya maasi. Kadhalika faragha, hali ya amani na mengineyo, nguvu mtu alizokuwa nazo anaweza akazitumia katika kuwadhulumu wengine. Kwa hiyo tunasema wewe jitambulishe kwa Allah wakati wa raha, wakati ambapo una neema hiyo, wewe jitambulishe kwa Allah kwa kuyafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha na kuyawacha yale ambayo ameyakataza, na kuzidisha kujikurubisha kwake. Na hivi ndivyo wenzetu walikuwa wakiwa katika kheri, basi wanawazidi wenzao katika kheri, kwa kuwa wao wanafanya ibada kama wanaofanya wengine, kama kumdhukuru Allah na wao wanamtaja, wanamdhukuru, wanasoma Qur'an na mengineyo katika mambo ya kheri, na wanatoa sadaka na wanasaidia watu kwa ziada ya mali zao na nguvu zao. Lakini sisi tunakuwa tuko tofauti, tukipata ndio tunaanza fujo kweli kweli. Mtu akishakosa ndio tunamwona arudi nyuma sasa, au kuna jambo limempata sasa ndio arudi nyuma, karudi kwa Mungu, mambo yashamkatikia, kama ni kazi hana tena, kashastaafishwa ukafukuzwa kazi, hana mwelekeo tena, huyo akimbilia msikitini atakuja kuadhini. Kwani huko msikitini ndio kwenye kazi ya watu waliostaafu, au watu ambao watu wasio na kazi ndio waje msikitini? Tayib, ni jambo zuri, lakini hebu jitambulishe kwa Mwenyezi Mungu wakati wewe kwenye raha, na Allah tabaraka wa taala atakufahamu na atakujua, yani atakupatiliza wewe katika wakati wa shida, wakati wa kwenye dhiki, kwenye ufakiri, wakati wa kwenye maradhi, au una huzuni nyingi za mambo ya kidunia na misiba mbalimbali na kukabili. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atakupa msaada na yeye katika wakati huo. Na katika hili kuna mifano mingi, kuna mifano mingi ambayo imewakuta watu huko nyuma, na Allah tabaraka wa taala akawafariji na wao. Lakini kipengele kingine kinachofuatia, kutokana na wakati tuweze kufanya tawassu katika maelezo ya darasa, kisha Mtume SAW anasema kadhalika fahamu anna an-nasra ma'a wa'lam anna an-nasra ma'a sabri, fahamu kwamba ushindi, nusra siku zote iko pamoja na nini? Na subra. Mtu akitaka ushindi lazima awe asubiri katika jambo lolote lile. Ili ufaulu katika mambo yako ni lazima uwe mvumilivu, na haya yanashuhudiwa na Qur'ani kwa aya nyingi tu, lakini miongoni mwa hayo ni aya ya 249 katika suratul Baqara. Allah tabaraka wa taala aliposema kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah, kisha akasema wallahu ma'as sabirin. Hivi ni mara ngapi umeona kikundi kidogo kinashinda kikundi kubwa kwa idhni ya Allah? Hiyo ni kwa nini? Ni kwa sababu Allah tabaraka wa taala yupo pamoja na wenye kusubiri. Allah yupo pamoja na wenye kusubiri, kwa maana kwamba anawapa thabati. Na ndio maana watu walikuwa wakisimama katika kupigania dini ya Allah, wakimwomba Mwenyezi Mungu, Allah Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alqaumil kafirin. Ewe Mola wetu, tumiminie sisi subra, na uzithibitishe nyoyo zetu, na utunusuru dhidi ya watu makafiri. Kwa hiyo walikuwa wakiomba sabr. Leo wewe huwezi kufanikiwa mathalani katika masomo yako, tujalie katika hayo masomo mtu unayosoma kwa ajili ya kutafuta kazi na maisha yako, kama hutofanya subra ya kukazana na kufanya mudhakara na mutala na kurejea revision katika masomo yako vizuri, hauwezi kufaulu. Kadhalika katika haya masomo ya dini, ikiwa wasoma ilmu ya kisheria, kama hauna sabri na jalad katika mambo, huwezi kufaulu, huwezi kujua, kwa sababu ilmu yataka nguvu na inhimak, yani mtu uwe kama vile una kiu na pupa ya kunywa, wakati wote umeelekea ilmu na mambo yenye faida, utapata faida, lakini ukiipuuza itakupuuza. Na wenyewe wataalamu wanasema man a'ta al-ilma kullahu a'ata juz'ahu, yule ambaye atajitolea wote mwili wake wote na nguvu zake zote kwenye ilmu, basi elimu itampa sehemu tu. Huwezi kupata elimu yote kwa sababu umetoa nguvu zote. Na ndio maana kwamba wama utitum min al-ilmi illa qalila, na huo ndio usajikisho neno Allah, neno la Allah liposema hamkupewa katika elimu isipokuwa kidogo. Nguvu zako zote na maisha yako yote yatoe katika kutafuta elimu, utapata sehemu ndogo tu katika elimu, sikwambii utakapokuwa umeipuuzia kabisa. Kwa hiyo unataka subra ili upate elimu nyingi na maarifa mengi, lazima ufanye subra. lakini ukipuuzia ukaona kwamba taabu shida huwezi kufaulu. Kadhalika katika shughuli zako, kama wewe ni mkulima, kama hutofanya subra basi shamba utaliacha bwana. Ah, kulima pia sasa basi bwana utawacha na shamba litakuwa msitu. Na kazi nyingine yoyote kama wewe huna subra basi ujue huwezi kufaulu. Kadhalika katika mapambano dhidi ya maadui, kama wewe huna subra dhidi ya maadui zako na wapinzani wako, wakakujua kwamba huyu subira yako ndogo, subira yake huyu ni ndogo, watakuvumilia na watakushinda. Lakini ukishamuona kwamba huyu mtu ana jalad, harudi nyuma, anasonga mbele tu, basi wao pamoja na nguvu zao wanaweza wakarudi nyuma. Kadhalika mapambano dhidi ya ahlul bid'a wa ahlul fujur, akija huyu wapambana naye, akija huyu wapambana naye, akija huyu wapambana naye, kwenye jalad na thabati wanaogopa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu alikuwa akipambana na watu wote washirikina wote, na alikuwa akimwomba Allah tabaraka wa taala msaada, Allahumma, akisema Allah rabbi a'inni wa la tu'in alayya wa mkurli wa la tamkur alayya wansurni wa la tansur alayya wansurni ala man bagha alayya wahdini wa yassir alhuda li, akiomba kwa Allah tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu Mola wangu nisaidie, wala usiwasaidie watu dhidi yangu mimi. Mimi ni nipe hila za kuweza kupambana nao, wala hila zisifanywe na vitimbi dhidi yangu. Na nusuru, wala usiwanusuru watu dhidi yangu. Na unusuru na kila anayefanyia dhulma juu yangu, na uniongoze na uniepesishie uongofu wangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba nusura kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, kadhalika akiomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ampe sabr. Kwa hiyo suala la watu kusubiri na kuwa wavumilivu katika mambo, Waswahili pia walisema siku nyingi kwamba mvumilivu ndiye mvumilivu ula mbivu. Kweli ukiona subra na ukiona uvumilivu utayaona haya, lakini uvumilivu katika khair. Lakini watu wengi watakuwa ni wavumilivu katika mambo maovu, mambo ya shari, lakini katika yale mambo ya khair utakuta ni wepesi katika kuyaachia. Kwa hiyo sabru ni khaslatun adhima, uvumilivu ni jambo kubwa sana. Yahtajuha almuslim, ni jambo ambalo muislamu analihitajia. Hatta yastati'a yaquma bi amri llahi ta'ala, mpaka ili aweze kuisimamia amri ya Allah. Wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in, kama swala mathalan. Swala ni jambo zito, swala ni jambo zito, lakini kwa wanyenyekevu ni jambo jipesi. Wale wenye kufanya subra wakasimama, ndio wanaweza kuitekeleza swala, wakasimamisha swala tano kwa siku katika nyakati zake, kwa shuruti zake na taratibu zake, kwa jamaa. Ni watu wenye subra, asubuhi utamuona, dhuhuri utamuona, yeye hababaiki. Lakini wale ambao wanashindwa kufanya hivyo, ni subra ile imewatoka. Nah bwana, mimi nimechoka leo bwana, basi siku ya kwanza yapita, ya pili yapita, tatu yapita, siku nyingine mwenye akikumbuka aje kuswali kama vile swala kaipanga yeye. Kwa hiyo subra ni jambo kubwa katika kutekeleza ibada. Falbala'u alladhi yajrihi Allahu ala ibadi bihajatin ila sabri, hata ile mabala na mitihani ambayo Allah anaileta kwa mwanadamu pia inahitaji sabr. Maana mwanadamu anakutana mitihani mbalimbali. Sasa mitihani hiyo ya kidunia pia inahitaji subra. La sivyo unaweza ukanywa sumu, ukajinyonga, ukafanya hivi, kuna taabu gani sasa, si afadhali nife mimi? Ni kukosa subra. Lakini ukiwa na subra, mitihani yote ile inakuja, pengine maadui zako wafurahi kwamba sasa kapata na hili. Wakuona wewe una sabri na jalad kaljabali rasi, kama vile jabali lilothibiti, uyumbi. Wenyewe wanashangaa, huyu mtu wa vipi huyo? Mitihani yote ibada amesimama sawa sawa na msimamo wake. Hivi ndivyo anavyotakiwa Muislamu, awe na subra katika balaa na mitihani mbalimbali. Wa yulaqi almuslim fi tariqi ad-da'wa, na yale anayopata Muislamu kwa ajili ya da'wa, ni mihani na adha, miongoni mwa mitihani na udhia. Kuna mambo mbalimbali utayapata katika njia ya da'wa, yale yanayokupata bihajati lisabri, yote hayo yanahitaji subra. Na ukikosa subra unaweza ukaacha dawa. Kwani dini ni yangu mimi peke yangu? Kuna watu wangapi wamesoma, mbona sasa wamekaa kimya na familia zao, hawana matatizo? Kwa nini mimi nijiingize kwenye matatizo? Na pengine wakaja watu wakakushauri, bwana sasa wewe mbona wenzako wote wako kimya tu, wenzako wote hawana matatizo na watu, wewe tu, kwa nini usiwe kama fulani? Angalia anafanya shughuli zake, maisha yake, ukapewa ushauri huo na ukaona kweli bwana, ukaacha dini. Dini inataka jalad, inataka sabr, na ulinganizo inataka sabr na hikma ya hali ya juu, na sabru ni kumwomba Allah tabaraka wa ta'ala na kuilazimisha nafsi katika hilo. Kadhalika shahawat, tarku shahawat wal maharim, kuacha mambo ya matamanio na mambo ya haram, bihajati ila sabr, yote yanahitaji sabr, ni uvumilivu tu. Waona wenzao kuwafanya mambo, wenda huku wafanya hiki haramu ile uifanya hili, na mimi ndo wakati wangu, lakini sasa itakuwaje hapa? Fanya subra, waache wale na mambo yao. Sasa inahitaji subra. Kama ukikosa subra, unajikuta nawe waingia katika mdundo. Lianna shahawati wal maasi tashtaddu au tashuddu nufus ilaiha, kwa sababu matamanio na maasi yanaivuta nafsi katika jambo hilo. Wal maasuma asamahu Allah, na siku zote aliyekingwa ni yule ambaye Allah tabarak wa taala ametaka kumkinga. Kwa hiyo kumuhifadhi taa na kusimama katika msimamo sawasawa thabati inataka sabru vile vile. Kupambana na maadui wa Allah tabarak wa taala inahitaji sabru. Jihad na yale yaliyomo ndani yake katika mashaka na tabu, yote haya yanahitaji sabru. Na Ibn Rajab rahimahullahu taala anasema, yashmalu nasra fil jihadaini, jihadul aduwi dhahiri wa jihadul aduwi lbatin. Subra inaenea katika jihadi zote mbili, jihadi ya kupambana na adui wa dhahir na jihadi ya kupambana na adui wa ndani, yani adui wa shaitani, adui ambaye wa ndani ni shaitani na nafsi na matamanio. Hawa ndio maadui wa ndani, ndani yako wewe, shaitani, nafsi na matamanio yako. Hivi ni vitu, hawa ni maadui, usipowaangalia watakuangamiza. Na kuna maadui wa nje sasa, ahlul bid'ah wal ahwa na wengineo, ahlul kufr wa zayg na wengineo, watu wengine makafiri, na wote hao wanakuelekea wewe, watakiwa ufanye subra. Faman sabara fihima nusir, atakaye subiri katika jihadi hizo mbili atapata nusr. Wa dhafaru wa dhufir wa dhafara bi aduwihi, na atamshinda adui yake. Wa man lam yasbir fihima wa jaza quhir, na atakaye kosa subra katika mambo hayo mawili na akaonekana amelegea katika hilo, atashindwa. Wasara asiran liaduwihi, na mwisho atakuwa ni mateka kwa adui wake. Wa au katilan lahu, au atakuwa ni mwenye kuuawa. Kwa hiyo watu lazima walazimiane na sabr, kwa sababu nusra haiwezi ikaja bila ya subra. Jambo la mwisho ni vipengele viwili. Kipengele cha kusema innal faraja ma'al karbi, faraja siku zote iko pamoja na matatizo. Mitihani inaweza ikaambatana mbali mbali kwa Muislamu, kisha ikashtadi kwake yeye mpaka dunia ikawa ni dhiki kwake, akaona dunia hii mbona yanaangukia mimi peke yangu, kifanya hivi mambo yameharibika, nikifanya hivi mambo yameharibika, mwenzangu akijaribu hivi, watoto wadogo wajana wajaribu, unaona waendelea, mimi tabu. Matatizo yanaambatana, kitoka hili la jahili, kitoka hili la jahili, mpaka mtu anapatwa na gham na hazani katika moyo wake. Mtu huyu kama atasubiri, atakuwa na subra katika matatizo aliyonayo, basi ajue kwamba inaya Allah, Allah atampatiliza na yeye na Allah atamuondoshia karibu ile baada ya muda, kama si hapa duniani ni akhira. Sema sisi tuna haraka, wa kana al-insanu ajula, mwanadamu siku zote ni mwenye haraka, anapupa. Ndio maana mtu akafikia wakati akatoa maamuzi ambayo sio sahihi. Kwa maana mtu akaanza wizi, mara akaanza kazi ya utapeli, mara kuna kazi ya haramu kaingia, kwa sababu anaona kwamba hizo halali hazimpati mwelekeo. Mara akarudi katika kufuru, mara mwingine. Basi watu wanaweza wakatofautiana katika maamuzi, lakini wengine wakaingia katika maamuzi mabaya kabisa, kwa sababu ya nini? Ya karibu, matatizo. Lakini fahamu kwamba faraja iko karibu. Kila unapopata matatizo, basi faraja ya Allah tabaraka wa taala iko karibu. Wa inna ma'al usri yusra, kama anavyosema Allah, sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra, Allah atajalia baada ya uzito, Allah anaweka wepesi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kwa sababu siku zote yusr iko pamoja na uzito, yani wepesi unaambatana na uzito. Jambo lolote lenye wepesi ndani yake, ili ulipate ni sharti upite kwenye vikwazo na uzito kwanza. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala asema, sabran jamilan ma aqraba alfaraja, man raqaba Allah fil umuri naja, man sadaqa Allah lam yanalhu adha, wa man rajahu yakunu haythu raja. Fanyeni subra, fanya subra, kwa sababu faraja iko karibu kiasi gani vile. Yani anashangaa, asema yani ni ukaribu ulioje wa faraja, na yule atakayemchunga Allah akachunga amri zake katika mambo yote ataokoka. Wa man sadaqa Allah lam yanalhu adha, yule atakayekuwa mkweli kwa Allah tabaraka wa taala hatopatwa na udhia wowote. Wa man rajahu, na yule atakayemtarajia Allah yakunu haythu raja, atakuwa katika ule upande ambao yeye amemtarajia. Kwa hadithi hii inatufundisha na kutilia mkazo kwamba siku zote mambo ya matatizo hayadumwa kwa mtu mmoja siku zote, yani kwa wakati wote, yatakwenda yataondoka, lakini haya ni kwa yule ambaye amefanya subra na akavumilia na akafahamu kwamba hayo ni makadirio ya Allah tabaraka wa taala ambayo yeye hawezi kuyakimbia, lakini yeye akasimama sawa sawa katika amri yake, mtu huyu atasalimika. Hapa tutakuwa tumemaliza maelezo ya hadithi hii. Namalizia na kipengele kimoja, faida. Unataja faida kama tatu hivi au nne za haraka haraka katika hadithi hii. Katika faida unazozipata, kwanza katika hizo ni kwamba mwalimu anatakiwa afanye ihtimam na yule ambaye anampa maalumati, anampa taaluma, amuangalie na amshadidie, kama Mtume SAW anamkokotezea Ibn Abbas anambia, ya ghulam inni uallimuka kalimat, ewe kijana mimi nakufundisha maneno. Kwa hiyo anakuwa yuko na intibah tayari, anakuwa yuko careful pale, wakati ule ana uangalifu tayari, kisimpite kitu, attention anakuwa kwa ajili ya kusikiliza. Sasa mwalimu atakikana vile vile, anapotoa taaluma ahakikishe kwamba watu wote wana mvuto na yeye, wanamsikiliza kile ambacho anakieleza. Kadhalika hadithi hii inatupa faida umuhimu wa kuwapatiliza watoto katika malezi na kuwafundisha wao mambo ya dini. Yaani tuchukue mafundisho haya kutoka kwa Mtume SAW tuwafundishe watoto wetu. Ukipata muda ukae na watoto wako unawafundisha mambo mazuri, mambo ya hikma, mambo yenye faida, mambo ya manufaa, heshima na adabu kwa watu. Jambo ambalo watu wengi sasa hivi wamelikosa, hawana muda kukaa na watoto wao kuwaelekeza mambo ya adabu ni yapi, ya heshima ni yapi, jambo gani alifai, jambo gani lafaa. Watoto wanaelewa na jamii mitaani kama chokora. Hawana hekima, hawana akida, hawana adabu, hawana chochote. Si kwa watu wengine, hata kwa baba zao na wazazi wao waliowazaa. Nini? Kwa sababu watu hawapati muda wa kutoa malezi kwa watoto wao. Kwa hiyo watoto wamekuwa wanalelewa na wasanii, kwa sababu wao ndio vioo vya jamii ambiwa. Haya ni matatizo ya akhiri zamani haya. Tumefahamu? Kwa hiyo kadhalika watu watakiwa wafanye hirsi na wakati wao na kuutumia wakati katika yale mambo ambayo yatarudi ndani yake na faida kwa kila Muislamu duniani na akhira. Mtume sallallahu alaihi wasallam anampa, anaitumia fursa ya kuwa iko na Ibn Abbas. Mtume sallallahu akatumia fursa, yeye amepanda kwenye mnyama, Ibn Abbas yuko nyuma yake, akaitumia fursa ile ile kumpa mafundisho haya. Kwa hiyo watu wasitumie zile fursa na wakati wao katika kutoa mafundisho kila panapokuwa pana munasaba wa kufanya hivyo. Kadhalika na watu kuwa na tabia ya ushujaa na kusonga mbele na kuilazimiana kuwa na akili na kuchukua sababu za kufanya, kwa sababu mara nyingine mtu anaweza akawa asiye na ufahamu mzuri, lakini taakuli pia inakubalika. Yaani kujilazimisha kuwa na akili, kuwaiga wale watu waliokuwa na akili na busara mwenendo wao. Allah tabaraka wa taala anaweza kukupa na wewe mwenendo huo. Tunaelewana? Yaani kuna watu wengine na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anawapa subra, uvumilivu, hikma katika mambo, akili ya kufahamu mambo. Sasa kama ikiwa wewe umekosa hilo, unaweza ukajifananisha na tabia za watu hao. Unakwenda mpaka unakuwa kama wao. Kwa sababu innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum. Elimu ni kwa kusoma na hekima vile vile ni kwa kujifanyisha ile hikma na kuitafuta hikma. Kwa hiyo vile vile Muislamu atakikana achukue sababu za kuifanya yeye kuwa ni mtu mwenye busara na ushujaa. Wakati mwingine unajitia sabru katika mambo, unajilazimisha subra hata kama pengine jaza imekupata na fadhaa imekupata katika nafsi, lakini unajilazimisha subra, usidhihirishe udhaifu wako kwa adui au kwa mtu mwingine. Unajua mimi bwana, tangu jana sijakula, si hivi, shida nyumbani. Usitoe matatizo yako nyumbani ukampelekea mtu mwingine, kwa sababu huyo utakayemwambia kama vile wewe ulivyoshindwa, na yeye pia anaweza akashindwa akayamwaga kwa mtu mwingine. Ah, fulani amekuja anilalamikia tangu jana bwana hajakula. Wewe ukisikia, ah, wewe sasa mbona unakuja kuambia watu? Wewe si umeshindwa kuja kaniambia mimi? Sasa mimi naweza kukaa naye? Simeona sasa. Kwa hiyo wajifedhesha mwenyewe, watoa mambo yako. Watakikana yale mambo pia na wewe katika nafsi yako. Yavumilie hivyo hivyo yalivyo. Wajifanya na wewe una subra. na mwisho wake unazoea, unakuwa mambo yanapokuja unayavumilia katika nafsi. Usijaribu kuonyesha udhaifu wako, kwa sababu watu wengi wanaangalia ule udhaifu ili akucheke, hata kusikitikia, ah, pole sana, unajua matatizo ya mitihani hiyo, lakini wao ondoka hapo, faje mtu mwingine, ndio utajua kama mtihani au vipi. Ataanza kusimulia mtu akisema, ah, jamaa yule bwana mashallah, ana nini bwana, sijana kaja hapa hajakula, asema umeona sasa. Lakini nani wewe mwenyewe? Kwa hiyo unajilazimisha subira wakati mwingine, na hilo ukilifanya utafaulu. Mtu asijue matatizo yako ya ndani, wewe ona uko sawa tu, mtu atakusema yule bwana si mchezo, halina njaa yule, kwa sababu huja kwenda kumwomba. Tumefahamu? Kwa hiyo hadithi inatufundisha mambo makubwa na hikma adhima, na kile jambo kubwa ni masala ya itikadi ambayo Mtume SAW ameelekeza kwa mtoto wa ndugu yake, ibn ammi yake, yani mtoto wa ammi yake Abdullah ibn Abbas, wakati kijana mdogo, akampa mafundisho kuhusu masala ya aqida, mambo ya adab na hikma na uvumilivu. Hayo yote haya ni mafundisho amepewa mtoto ambaye hajafikia baligh. Ambayo sasa sisi watu wazima, pingine mtu ana miaka 30, 40, 50, mtoto miaka hajafikisha 15 aambiwa maneno hayo. Pingine watu wamefikisha miaka 25, 30 au 20, 30, 40, 60, hawayajui na wanahitajia sasa hivi. Kwa hiyo tuwe na utaratibu wa kuelimishana na kufundishana majumbani mwetu. والله تعالى اعلم. كيف ان شاء الله تندلنا حديث 20 حديث يلقيه كتبه ابو مسعود عقبه بن عمرو الانصاري رضي الله عنه. والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، واشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.